राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21/1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो महाराज जी, आपने कहा गीता में भक्ति की विशेष रूप से बात कही गई है। गीता में तो कर्मयोग और ज्ञान योग की ही अधिकतर बात कही गई है महाराज जी। कर्मयोग क्या बात पूरी समझ में गीता में आपने परसों कहा था। हाँ। कि गीता में विशेष करके भक्ति योग की बात कही गई है। हाँ। पर गीता में तो कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में ही अधिक कहा गया है महाराज जी। ठीक है, भक्ति योग के बारे में तो निष्कर्ष तो भक्ति योग का ही निकाला है अंत में, लेकिन विशेष करके बात तो कर्म योग और ज्ञान योग की भगवान ने कही है। तो विशेष तो भक्ति योग कैसे निकली? वो निष्कर्ष है सब भगवान प्रत्यक्ष महावीर सर्वान प्रत्यक्ष माम एकम शरणम भज है। हाँ। ये डिस्कस तो उन्होंने संघार में तो किया है भक्ति का ही, लेकिन विशेषकर बात कर तो अधिकतर कर्म योग और ज्ञान योग की कही है मैंने। तो बात तो मेरे वाली आपने कह दी है उसे तो मैं आपने भक्ति को मुख्य मान लिया, फिर प्रश्न क्या हुआ? विशेष वर्णन श्री मधुसूदनाचार्य गीता के प्रसिद्ध टीकाकार, वो कह रहे हैं पहला षटक तो है कर्म योग का, और मध्यम षटक है भक्ति योग का, और अंतिम षटक है ज्ञान योग का। ऐसे 6-6 अध्यायों का एक एक प्रकरण मानते हैं। उनमें हमने ऐसा कहा है कि जितना पहले प्रकरण में कर्मयोग का वर्णन आया है उतना अंतिम षटक में ज्ञान योग का वर्णन नहीं आया है, और जितना अंतिम षटक में ज्ञान योग का वर्णन आया है इतना मध्यम षटक में भक्ति योग का बहुत अधिक आया है। भक्ति योग के षटक में जितना भक्ति का वर्णन है, कर्म योग में षटक में कर्म का उतना वर्णन नहीं है, और कर्म योग षटक में जितना कर्म का वर्णन है उसकी अपेक्षा ज्ञान योग षटक में ज्ञान का उतना वर्णन नहीं है। ये ख्याल किया आपने? ख्याल किया नहीं भाई? ख्याल को देखो आज बताया है आपको, हमने ऐसा कहा है, आपने सुना होगा पढ़ा होगा, हमारा विभाग किया हुआ है ऐसा। देखो मैं, अच्छा एक बात तो इस एक बात से क्या सिद्ध हुआ? कर्म योग षटक में कर्म का वर्णन इतना नहीं है जितना ज्ञान योग षटक में ज्ञान योग का वर्णन कम है, और भक्तियों का वर्णन मध्य षटक में बहुत ज्यादा है। भक्तियों का जितना वर्णन है इतना कर्म योग का और ज्ञान योग का वर्णन नहीं है अपने षटकों में, अपने अपने प्रकरणों में। इस वजह से मधुसूदनाचार्य ने भक्ति को 3 प्रकार की बताया, कर्म मिश्रा च शुद्धा च ज्ञान मिश्रा च शास्त्रार्थ। पहली भक्ति कर्म मिश्रा है, अंत में ज्ञान मिश्रा है, और बीच में शुद्धा है। एकदम कर्म मिश्रा से शुद्धा से ज्ञान मिश्रा से शास्त्रता, 3 प्रकार की भक्ति है, ऐसा माना है। दूसरा अगर देखा जाए तो पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक कर्म योग का विषय कितने बार आया है, ज्ञान योग का वर्णन कितने बार आया है, और भक्ति योग का वर्णन कितने बार आया है, ऐसे देखने से पता लगे। ये आपको थर्मामीटर बताते हैं, इसे मापो, कल माप कर गाओ ठीक तरह से किस तरह से क्या है। और अंतिम जो 56 से 66 तक 11 श्लोक है, उसमें भक्ति का वर्णन बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र वर्णन है। ऐसे ज्ञानियों का वर्णन है, 20 लोग है पहले वाले 11 से 30 तक, तो इसमें ज्ञानियों का वर्णन कहते हैं, वास्तव में है ये विवेक का वर्णन। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सबका आधार विवेक है, उसका वर्णन है ये। लोग आत्मनात्म का विवेचन मानते हैं इसको। 11 से 30 तक जितने कथाकार है, टीकाकार है, विवेचन करने वाले, गीता की व्याख्या करने वाले, ऐसा कहते हैं आत्मनात्म विवेक, परंतु आत्म अनात्म का शब्द नहीं है। 20 लोगों में ज्ञान से जीवन तक आत्मा अनात्मा ईश्वर जीव ब्रह्म माया प्रकृति ये शब्द ही नहीं है। कैसी विचित्र बात है। तो वर्णन क्या है? देह और देही का वर्णन है, शरीर और शरीरी का वर्णन है, आत्मा अनात्मा का नहीं है। तो शरीर और शरीरी देह और देह का तात्पर्य क्या है? कि जड़ चेतन, नित्य और अनित्य, सत और असत, ये दो वर्ण है। तो ये दोनों क्या? ये विवेक। पहले विवेक होने से साधन चलेगा। सबसे पहले ये क्यों कहा? कई लोग शंका करते हैं कि ज्ञान योग तो कठिन है, भगवान ने आरंभ में ही क्यों कह दिया इसको? ये तो कठिन कठिन है, तो उसे कठिन माना जाता है। भक्ति योग सुलभ माना जाता है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, पर खगेशन लावे बारा, तो उसको पहले कहा। तो ये ज्ञान योग का वर्णन नहीं है, ये है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सबका सार विवेक। विवेक के बिना ज्ञान योग तो चलेगी कैसे? भक्ति योग भी नहीं चलेगा, सकाम कर्म भी नहीं चलेगा बिना विवेक के। क्यों? सही तो यही मर जाएगा, स्वर कौन जाएगा? स्वर्ग के लिए है, से विद्यामान सोम पाप उत पापा यज्ञ स्वर्ग तीन प्रार्थे। तो स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं तो शरीर के साथ में अपने एकता होगी, तो सही तो मर जाएगा, यही पड़ा रहेगा, स्वर्ग कौन जाएगा? तो स्वर्ग जाने वाले के लिए भी देह और देही का विवेक आवश्यक है, और करने के लिए भी देह का वर्णन किया। जहाँ कर्मियों की बात, उसमें युक्त आशीष मत पर भक्ति आई है। इसमें भक्ति आई है अर्जुन की, कार्पण्य दोष हो भक्त स्वभाव पृछामी त्वाम धर्म समूह चेता यश्यम रूही तन में शिष्य साधिमान त्वाम प्रपन्नम, ये शरणागति आई है। पहले 11 से 30 तक नहीं, 7 श्लोक में खास शरण की बात आई, और खास शरण की बात ऊपरी गीता चली है। अर्जुन और भगवान साथ साथ में रहते थे, साथ साथ में सही आसन आतन विकथन भोजन आदि स्वीकार वैश्य ऋतवान प्रलब्ध सख्यो सखे वृजिवस्त सर्वम से महान महितया कुमते रघु में, ऐसा कहा है कि मेरे सब अपराध भगवान ने सहे, और साथ में सही आसन है, सोते साथ में आसन, बैठने साथ में, अटन घूमने घूमने वो साथ में सही आसन अटन विकथन, और आपस में हंसी दिल्ली करते भी साथ में, और भोजन करने में साथ में, स्नान करने में साथ में, जल मतलब खेलते हैं, ऊर्जा को फेंकता है यूं यूं, वो उधर फेंकता है, उधर फेंकता है यूं। कृष्ण भगवान और अर्जुन ऐसी मित्रता थी इनकी, ऐसे आपस में रहते थे। तो सैया असनम आत्मनम श्री और भोजन आदि एक ही हाथ और एक ही देवी और सब एक सामग्री भी तत्समक्ष हो, मैंने अपमान किया, एकदम किया, और मित्रों के सामने भी आपका मैंने अपमान किया, ग्यारह वो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इतना खुला बरसाव था पर तो उपदेश की तरह नहीं दिया। जब तक शरण नहीं हुआ है तब तक उपदेश नहीं दिया भगवान ने। साधु खेलते रहे, बात करते रहे, और उपदेश का समय आया तो युद्ध का समय। अब युद्ध में एकांत में दार्शनिक बातें होती वहाँ, मतलब तुरंत ही शस्त्र संपा थे, संघ बज गया है। संघ बजने के बाद युद्ध की तैयारी, दोनों जगह संघ बज गया, युद्ध की घोषणा हो गई, चलो अब शस्त्र चलने की तैयारी। ऐसे समय में अथ व्यवस्थित, ये अथ शब्द है ना, ये गीता का आरंभ है। अथ प्रथम अध्याय समृद्धि अथ आचा अथ, तो अथ है ये गीता का अथ है। यहाँ से कृष्णार्जुन संवाद यहाँ से है, लेकिन पहला अध्याय कृष्णार्जुन संवाद है ही नहीं। पहला गीता में अध्याय कैसे दिया, पहला अध्याय गीता करे, गीता का दूसरा अध्याय अशोक ध्यान से दिया है। शंकराचार्य ठीक है वहां से की है, दूसरे अध्याय ग्यारह से पहले ठीक है की नहीं है। 47 श्लोक और 10 श्लोक छोड़ दिया, इनको दार्शनिक विषय तो है नहीं। क्या कैसे ठीक होकर इसमें तो बात ये थे आपस युद्ध की, आपस की बात जीते है ठीक है। सूर्य सूचांद बड़ी है, तो भाई गीता में पहला अध्याय गीता में कैसे आया, दूसरा अध्याय उन्होंने गीता में, गीता की संख्या में पहला अध्याय कैसे आया। तो हमने कहा है असत व्यवस्थित निष्ठा, यहाँ से गीता है, और इसी से ज्ञान आख्यात गुहरमया वो इसी है अथ, और इसी इसी गीता है ये, यहाँ से हम गीता मानते है। असत व्यवस्थित प्रगति धनुष पांडव ऋषि के संसदा क्यों विधवा, अर्जुन ऋषि भगवान को बोला, भगवान ने वैसे ही किया, तो भगवान अर्जुन का संवाद शुरू हो गया यहाँ 21वें श्लोक से। 20वें श्लोक अर्थ हुआ है गीता यहाँ से चली है, इसलिए ज्ञान वाक इसी वहाँ इसी स्थिति होती है। इसे गीता का ये चक्कर हो जाए, ये गीता की सार चीज है, इसमें विवेक का वर्णन हुआ। और वो सार चीज सर्वगुह्यतम पद एक बार ही आया है गीता भर में, वो केवल मन मना भव और सर्वधर्म प्रति, वो 2 श्लोकों के लिए सर्वगुप्त 64वां श्लोक है, मन मना भर 65 है, सर्वधर्मांतरित 66 है। इनंदे ना समस्या है, पहले कहा सर्वगुह्यतम है और पीछे कहा कि दंते ना तपस्या या न अभक्ता है कदाचन नो बिस्वी थी। जैसे कठोर दान होता है उसमें चीज रख करके ऊपर ढक देते थे डिबिया, तो डिब बंद हो जाती है वो। जो पहला तो ये है कि सर्व को ये तम हम हो, यह सबसे गोपनीय बात है ये ढक्कन पहले का, और पीछे दंते ना तपस्या या ना भक्ता है ना भगता कदाचन कहना मत, क्या मन मना भव सर्वधर्मांतरित जी मामी को शरण मिल जाये। अरे वो कहने की नहीं है, ना भक्ता कदाचन अभक्ता कदाचन ना, संपूर्ण गीता के लिए खास इन श्लोकों के लिए। खास इन श्लोकों का अर्थ ये हुआ कि जहाँ भगवान ने शरणागति कही है, मेरे शरण हो जाए तो मैं से करूंगा, ये सब इसके अंतर्गत आ गया। सब जितना प्रकरण ये हरे को कहने का नहीं है, हरे को कहने का सोचानंद सुनिए कहो, मेरे की बात कहो सुनाओ और ऐतिहासिक सुनाओ, ये सब पात्र है, परंतु ये मेरी भक्ति के पात्र नहीं है हरे की, हरे को नहीं सुनाना। और अर्जुन को क्यों सुनाया, अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो भत स्वभाव पृथ्वी तम धर्म समूह से था, धर्म का निर्णय करने मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कायरता के दोष से मेरी बुद्धि उपहूत हो गई है, मेरा होश ठीक ठिकाने नहीं रहा है। कार्पण्य दोष हो पता स्वभाव, स्वभाव बस हो गया। स्वभाव क्या है, अर्जुन से प्रतिज्ञ द्वे न दैन्यम न पलायनम, नहीं तो किसी शत्रु के सामने दीनता करना और न पीठ दिखाना, ये बात अर्जुन की स्वभाव में है। अर्जुन कहता है कि महाराज मैं देखता तो ऐसा हूँ हिंसा हो जाएगी, गुरु मारे जाएंगे, परंतु है कायरता मेरी है, क्यों कहा ऐसा है, उपास स्वभाव मेरा वो स्वभाव तिरस्कृत हो गया, युद्ध के मौके युद्ध से इनकार होना ये मेरी प्रकृति में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं, मेरी आदत में नहीं, ये बात है नहीं मेरे में, वो मेरा स्वभाव उपस्थ हो गया, तिरस्कृत हो गया है, क्या करूँ, अब युद्ध करने का मन नहीं करता है। सो समुद्र में होकर के बैठ गया उसके पिछाड़ी जाग में, तो ये अर्जुन देखता क्या हो गया, मेरे स्वभाव में मेरी आदत में मेरा जो स्वभाव आदत है प्रकृति है इसमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया। तो और धर्म सम्मूल से था उपस्थित स्वभाव, धर्म सम्मूल से था, धर्म क्या है धर्म क्या है ऐसा विवेक नहीं कर सकता मैं, और कहे तक दूर से ऐसा उपस्थित स्वभाव हो गया हो तो हम पृथ्वी में अब आपने पूछता हूँ स्वाधिमान तमाम प्रबंधन आपके शरण मेरे को शिक्षा दी दी है ऐसा कह के फिर कहते हैं देखो सुनो हमारा शिक्षा तो देना परंतु शोक दूर हो जाए राज से ये मत समझ देना कभी कभी ऐसा करता है फिर विजय होने पर राज्य मिल जाएगा तो इसके सब ठीक हो जाएगा ये आप बिल्कुल सपने में मत समझो। इस बात से शोक का पीछे गाने पहले करना चाहिए था कैसे वो कह रहे थे अभी कह दिया उत्तेष्ट कराओ युद्ध के लिए कमर कसी हुई है अब कह देंगे युद्ध करो तो आप पहले सुन लो मेरी बात नहीं प्रपस्या में महापुरुद्या छोक मुझो सुन इंद्रिया नाम अब आते भूमा वस्तपत्न विद्युम राज्य सुनाना विचार आधिपत्यम देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरा शोक दूर नहीं हो सकता तो आप सोचोगे युद्ध करो राजी हो जाएगा पृथ्वी मिल से आप सपने में विचार मत करना शोक दूर तो क्या है ये निश्चित मुझसे निश्चित कर जाना उद्धार कर वो बात ये बात यहाँ गई वही व्यामिष्टेन वाक्य न बुद्धि मोह से निश्चित ये निश्चय और निश्चित निश्चय संन्यास संक्रमण कृष्ण पुनर्यौन संसि येगम समय निश्चितम श्रेय निश्चित श्रेय निश्चित तीनों का मन एक कल्याण की बात है। बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि गीता में भक्तियों का ज्ञानों का वर्णन बहुत गौण है उपदेश नहीं है वह तो कर्म का ही वर्णन है क्योंकि युद्ध कर्म सार कर्म ही किया कर्म का ही वर्णन है। हम कहते हैं निश्चित श्रेय तो जितनी कल्याणकारी की बातें सबकी सब गीता में है ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग हठ योग लय योग मंत्र योग राजयोग अष्टांग योग सब निश्चित गीता क्या होगी अधूरी गीता रहेगी। मेरे मन बहुत आई थी क्या करते मजा चलेगी इनमें बात करते उनसे अभी कोई गीता का हो तो मेरे उत्साह ऐसा गीता जानने वाला गीता पर विशेष कर विचार करने वाला हो तो मिलने के मन में रहती है मेरे। अब थोड़े बताता हूँ आपको कोई आपको मिले तो मिला हमारे भूख है गीता के विषय में कह रहे उतरे हुए समझने वाले मिले नहीं हमारे वो क्या करें कहा जाओ आप तैयार हो जाओ वैसे और पूछो बातें करें। तो गीता में भक्ति का वर्णन क्यों किया श्रेय के लिए सबसे बढ़िया श्रेय के लिए शरणागति कल्याण पूछता है ना इसे कल्याण होगा ज्ञान भी होगा ज्ञान मुख्य माना है परंतु गीता में एक बहुत विलक्षण बात है गीता है उसमें ज्ञान का वर्णन है ज्ञान सबसे सुलभ है ये बात नहीं बताई है भक्ति सुलभ बताया है कर्म भी सुगम बताया है विशेष बताया है आठ नौ बातें नौ बातें सब बताई जिसमें ज्ञान के बीच में ज्ञान हम लोग परान शांति वास्तव ज्ञान की प्राप्ति बात जल्दी शांति की प्राप्ति हो जाती है परंतु ज्ञान प्राप्ति जल्दी हो जाएगी पसंद नहीं मिला है कर्म जल्दी हो जाएगा योग जल्दी हो जाएगा भक्ति जल्दी हो जाएगी ये सब मिला है परंतु ज्ञान जल्दी हो जाएगी नहीं बताया भगवान ने गीता भर में अब खोज ले उसको गीता की महिमा घनी है ज्ञान योग और ज्ञान प्रधान ही मानते है गीता को ज्ञान ही प्रधान है पहले मनुष्य तो विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मुमुक्षुता और श्रवण मन निर्देश तत्व पर संशोधन आठ साधनों का वर्णन किया है पहले, जिसमें विवेक बैराग्य सुभाषता चार तो खूब वचनों से विवेचन किया कि ये अधिकारी था अर्जुन इस वजह से कहा है। और क्या ये भी कहा और यही कहा ज्ञान का अधिकारी अर्जुन नहीं है, अनुभव भक्ति का अधिकारी था। और ये ज्ञान के अधिकारी सब लक्षण बताए श्लोकों से बताए, और ये बताया कि ज्ञान का अधिकारी न था भक्ति का अधिकारी कर्म का अधिकारी था अर्जुन। वो एक भक्ति का अधिकारी ज्ञान के अधिकारी दो तरह होते हैं, ज्ञान के सिद्धांत से एक कर्मोपासती कृतकृतोपासती और अकृतोपासती, उपासना जिसने कर ली पहले पीछे ज्ञान का अधिकारी होता है। एक ज्ञान का अधिकारी होता है उपासना नहीं की है सीधा ही ज्ञान में जाता है वो ज्ञान का अधिकारी होता है, उपासना जिसने की है वो बहुत जल्दी ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। बिना तो ग्रंथ हमें गीता की नहीं कहता हूँ। और अकृत उपासना होती है उसके लिए मुश्किल है, अगर तत्व ज्ञान होने पर भी अगर भूमिका देरी से चढ़ती है, और कृतोपासना होता है जिसने उपासना कर दी है पहले फिर ज्ञान मिल गया तो उसकी उपासना बहुत जल्दी भूमिका में चढ़ती है, ऐसा भेद बताया है। और अर्जुन को कर्म का अधिकारी बताया है और ज्ञान के अधिकारी के सब लक्षण कर अर्जुन को बताया है मधुसूदन आचार्य ने। आश्चर्य जैसी बात है, देखो गहरा उत्तर करके पढ़े इतना से मन में रहती है कोई अच्छी तरह से गहरी चीज जानने वाले हो उनसे बात करे। हमारी इच्छा है जानने की, गीता के भावों को समझने की भूख है, बताओ आप मिटाओ वही कोई मिटाओ नहीं, ऐसी बात है। तो इसमें गीता का वर्णन है भक्ति का खास वर्णन है, इसी तरह से ध्यान योग का वर्णन इसमें योग भ्रष्ट की बात आई है, भक्ति योग भ्रष्ट नहीं होता। हम साधक ने लिखा साहब भक्ति योग योग भ्रष्ट नहीं होता, योग भ्रष्ट होता है ध्यान योग करने वाला छठे अध्याय में आया। और अब कर्म निरपेक्ष का जिसमें साफ लेगा कर्म निरपेक्ष साधन करने वाला क्या योग भ्रष्ट नहीं होता कभी। योगाचरित मन आ तो मन को साथ में ऐसे हो मन के साथ अधिक होता है विवेक हो जाता है वो योग भ्रष्ट क्यों होगा, वो योग भ्रष्ट होगा ही नहीं, ऐसी ही बात है। निष्ठा दो ही बताइए ज्ञान योग और कर्म योग दो निष्ठा ही बताइए, भक्ति निष्ठा नहीं बताइए। भक्ति निष्ठा है वो साधक की निष्ठा नहीं है, साधक की श्रद्धा है वो भगवान निष्ठ है, अपनी निष्ठा नहीं है, निष्ठा भगवान की है, निष्ठा जो हुई है ये अपने अर्थ की है और किसी चीज का अर्थ नहीं कर देगी ऐसा अर्थ है तो पता नहीं। हम सब टीका देखी थी हमने देखी जिसमें किसी ने नहीं मिली है ऐसा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।